الحمد لله، الحمد لله، إن الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه ما أعظم شانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbimiz bizleri burada topladığı gibi dağılmış ailemizin, dağılmış aklını, fikrini, izanını, iradesini, gücünü, enerjisini de toplasın. Hak üzerinde, hayır üzerinde, doğru üzerinde, iyi üzerinde toplasın. Ve yine 7 küsur milyarlık insanlık ailemizin yetim çocuklarını, kim neden mahrumsa o onun yetimidir. Dolayısıyla haktan, hakikatten mahrum olan onun yetimidir. Adaletten mahrum olan adaletin yetimidir. Merhametten mahrum olan merhametin yetimidir. Şahsiyetten mahrum yetimidir. Kaliteden mahrum olan kalitenin yetimidir. Bütün mahrumiyetlerimiz içinde kıvranırken yetim olduğumuz bu mahrumiyetlerden bizi Rabbim yetimlikten kurtaracağımız tercihlere kavuştursun. Bize o tercihleri yapma cesareti versin. Okuduğum ayet İsra Suresi 36. ayet. Önce anlamını bir paylaşayım istiyorum. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Bilmediğin şeyin peşinden gitme. Bilmediğin şeyin peşinden gitme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Hiç kuşku yok ki işitme duyusu, görme duyusu ve düşünme yetisi, yani vel fuat, aslında gönül anlamı verebiliriz. Fakat Kur'an'da geçen fuatların hemen tamamı veya tamamına yakını vicdan anlamında kullanılır. Yani İşitme duyusu, görme duyusu ve vicdan ondan dolayı sorumlu tutulacaktır, diyor İsra 36. Hutbemin konusunu da bu ayet belirliyor. Hutbemin başlığı, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. Müslüman şark özelde, Müslüman olmayan tüm şark genelde bu illete duçar olmuştur. İlletin adı bellidir: bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Ama sadece burada kalmamıştır. en değerli şeyi iman olan insanlar da bilgi sahibi olmadan iman sahibi olmuşlardır. En değerli şeyi hayatında mesleği olan insanlar da bilgi sahibi olmadan meslek sahibi olmuşlardır. En değerli şeyi siyaset olan insanlar da bilgi sahibi olmadan makam sahibi olmuşlardır. En değerli şeyi akademisyenlik olan akademik camia, akademi camiası da bilgi sahibi olmadan titr sahibi, doktor, doçent, profesör olmuşlardır. Yani bunu hayatın tüm alanlarına yayabilirsiniz. Eğer bir alanda bilgi sahibi olmadan o alanda söz sahibi olmuşsanız, Allah sizden korusun insanları, eşyayı, at seyisiyseniz atları elinizden korusun. Kuş bakıcıysanız Allah kuşlara sabır versin. Bir an evvel kuşları sizin elinizden kurtarsın. Eğer yönetici makamına gelmişseniz Allah yönettiklerinizi size karşı açılasın. Yoksa ne yaparsınız bilmiyorum. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadan meslek sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan din sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan mezhep sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan makam sahibi olmak, mevki sahibi olmak, şöhret sahibi olmak, yani arka arkasına ekleyin, hepsi de bir belaya dönüşür. Sizin için bir bela, onun için bir bela, uğraştığı meslek için, uğraştığı şey için bir bela. Neden? Bilgi bu kadar mı önemlidir ki İsra suresinin 36. ayeti gibi, kapı gibi, köşe taşı gibi, kubbenin orta taşı gibi, kubbeyi ayakta tutan, biliyor musunuz? Eski kubbelere hiç baktınız mı şöyle kafanızı kaldırıp da? Eski kubbelere, Ayasofya'nın kubbesinin ortasına şöyle bir bakın. O koca kubbeyi ayakta tutan var ya, kubbenin en ortasındaki taştır. Değil mi? O taş önemlidir. O taş var ya, o taş önemlidir. İşte burada konuştuğumuz konu o taştır. Niye? İnsan bir şeyi bilmiyorsa bilmediği bir şeye nasıl inanır? Ben imanı kavi bir adamım. Eyvallah abi, eyvallah hacım. Peki imanın konusu olan Allah'ı sorsam, Allah hakkında bana şöyle bir 10 dakika konuşsan, neler buyurur hacımız? 10 dakika konuştursanız 10 dakikanın içinde 50 tane yalan, 20 tane şirk, 10 tane iftira bulursunuz. Peki hacım, seninki nasıl iman? Aslında sen bir şeye inanmış, adını da Allah koymuşsun ama Allah o değil hacım. Sen Allah'ın imajını, imitation'ını yaratmışsın. Yani tapacağın bir tanrı yaratmışsın kafanda. Adına Allah demişsin. Adını Allah koyunca Allah olmuyor hacım. Adam yumuşak, adı kaya. Hep kaya olsan olur. Olmaz. Adı öyle olunca olmaz. Tadı öyle olacak. Mahiyetle ismi uyuştuğu zaman isim hakikate tekabül eder. İsim müsemma ile mahiyetle uyuşmazsa isim de yalan söyler. Onun için iman kabul etmiyor Kur'an her akideyi. her itikadı, her itikat iman değildir. İtikatsız hiçbir müşrik yoktur yeryüzünde. İşte itikatsız hiçbir kafir yoktur. İtikatsız hiçbir batıl yoktur yeryüzünde. Ama her itikat iman değildir ki. Hatta iman diye isimlendirilmeyi kısmen hak eden bir takım itikatlar bile, Bakara 93'ü hatırlayın, size imanınız ne büyük fenalık işletiyor. Bu ayeti hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Bir iman türü var ki sahibine fenalık işletir. Onun için imanlı adamdır ya iyi adamdır demeyin. Onun imanı ona iyilik mi işletiyor, fenalık mı? Fenalık işleten bir iman. Aslında ona iman demiyor, mecazen diyor. İman olmamış bir akide o. Dolayısıyla ben inanıyorum, ben Müslümanım. Peki senin İslam'ının tanımını kim yaptı? Baban mı? Gazali mi? Deden mi? Atan mı? Razi mi? Şeyhin mi? Mezhep imamın mı? Yoksa Allah mı? İman senin İslam'ının tanımını kim yaptıysa ona göre Müslümansın sen. Kusura bakma. Ama ona göre Müslüman olman, Müslüman olman anlamına gelmiyor. Çünkü İslam'ın sahibi vardır. Sahipsiz, azıtılmış bir kedi değildir İslam. Veya seyip bir at değildir İslam. İslam sahibi olan bir dindir. Diğer dinler sahipsizdir. Onun için ne koysan gider. Onun için müntesipleri yapar o dinleri. Müntesipleri o dinleri örerler. Hala örmektedirler. Hristiyanların sahibi Hristiyanlardır. Hristiyanlığın sahibi. Yahudiliğin sahibi Yahudilerdir. Yahudiler 3500 yıldan beri dokumaktadırlar İbraniler o dini. Dolayısıyla hala üzerine imal etmektedirler. Hala hahamlar, haramlar imal etmektedir. Kendi kafalarından farzlar imal etmektedir. Papazlar da öyle yaparlar. Dolayısıyla diğer dinler de. İslam öyle değil. İslam buna müsait değil. Ama hangi İslam? Yani kiliseye benzetilmiş bir cami, papaza benzetilmiş bir imam, İncil'e benzetilmiş bir Kur'an, Hristiyanlığa benzetilmiş bir İslam'dan söz edecekseniz ona ben uydurulmuş İslam diyorum. Ama Allah'ın sahibi olduğu bir İslam da var. Onun için bence İslam'ın sahibi olmaya kalkışan herkesten Allah'a sığınmak lazım. Şu birbirini Allah rızası için imha eden, Allah rızası için iftira eden, Allah rızası için yalan söyleyen, Allah rızası için küfreden, Allah rızası için şirk koşan, Allah rızası için her türlü haltı yiyen, Allah rızası için yemediği nane kalmayan tipler var ya, onlar aslında kendilerini İslam'ın sahibi gibi görenlerdir. Allah'ı da onlar tanımlarlar, rızayı da onlar tanımlarlar. Ama öyle midir? Gerçek nedir? Biz İslam'ın talibiyiz. Talibi, sahibi değiliz. Biz olsak olsak İslam'ı talep edebiliriz. Talep ederiz, bu talebimizde de samimi olarak ne kadar risk aldığımız, ne kadar bilgi aldığımız, ne kadar bedel ödediğimiz, ne kadar samimi olduğumuz, ne kadar emek verdiğimiz, ne kadar ter döktüğümüze bağlı olarak elde edebiliriz veya edemeyiz. Elde ettiğimizin de garanti belgesini cebimize koyamayız. Çünkü her vakitte değil, her rekatta ihdine sıratal müstakim ayetini bize okutturur İslam. Yani bizi dost doğru yola yönelt. Çünkü dost doğru yolda olma garanti belgesi yoktur kimsenin. Onun için biz İslam'ın talibiyiz, sahibi değiliz. İslam'ın sahibi kim? Allah-u Teala. O'dur. Sahibi O'dur. Onun için bir şey karıştıramayız. Onun için bir şey çıkaramayız. Onun için kafamıza göre değiştiremeyiz. Onun için el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım. Onun üzerine ilave edilen her şey Allah'tan rol çalmaktır. Bugün dediği ki bu ayet Maide suresi 3. ayet. Yani vahyin son yılında inmiş. Hatta Allah Resulü'nün vefatına 55 gün kala inmiş bir ayet olduğu kabul görür ki bence de öyledir. İbn Abbas son ayet olduğunu söyler ki bence de öyledir. Çünkü bugün size dininizi tamamladım demesi için bir ayetin artık vahiy defterinin kapanması lazım. İşte o noktada din o noktaya kadar Allah'ın söyledikleri. Ondan sonra mı? Ondan sonrakiler din değildir. Olmamalıdır. Ondan sonrakiler din kültürüdür. Kültürdür. Kültür insanın ürettiği bir şeydir. Dinse Allah'ın gönderdiği bir şeydir. İnsanın ürettiği bir şeyle Allah'ın gönderdiği bir şeyi aynı yere katıp da yoğurup iç içe koymak insanı Allah ilan etmekten başka bir şey değildir. Bundan Allah'a sığınırız. Evet, geri başa dönelim. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Din de olsa düşme. Bilmiyorsan arkasına gitme. Bugün şark, Müslüman şark, bilmediğinin arkasına düşen kütle ile dolu. Bilme. Ne biliyorsun? Bilmiyor. Ne okudun bu konuda? Hiçbir şey okumamış. Ama maşallah mangalda kül bırakmıyor. Her şey hakkında bir şey var. Uydurmuş, boncuğa dizmiş. Her tarafı boncuk dolu. Bir şey konuşuyorsun, o boncuk çıkıyor. Bir şey konuşuyorsun, o boncuk çıkıyor. Yahu bilmiyorsun işte. Bilmiyorum ya. Ne kadar harika bir kelime. Bilmiyorum. Hayır, ne kadar güzel bir kelimeydi. Hayır. Aynı zamanda hayır, şer olmayan manasına geliyor. Hayır. Hayır diyeceğiniz yerde, hayır demediğiniz her durumdan pişman olursunuz. Ya hatırını kırmayayım, hayır demeyeyim dediğiniz her yerde o gün diyeceğiniz hayırdan 50 kat daha ağır zararlar ve bedeller ödersiniz. Hayır deyin. Çocuklarınıza hayır deyin. Hayır denilmesi gereken şeylere hayır demek hayırlıdır. Yoksa nur topu gibi bir münafığımız oluyor. Bütün bir toplum hayır demesi gereken yerlerde hayır demediği için bin bir türlü ikiyüzlülükler icat ediyor. Bin bir türlü münafıklıklar icat ediyor. Bu sefer 50 tane takla atıyor. Bir tane hayır dese 50 yalan söylemeyecekti. Bir tane hayır demediği için 50 tane yalan söylüyor. Allah'tan kork ya. Allah bu aklı neye verdi? 50 tane yalan söylüyorsun. Bir tane hayır diyecektin topu. Niye 50 tane yalan söylüyorsun? Bir tane hayır de. Bir tane bilmiyorum de diyeceksin dostum. Bir tane bilmiyorum. Bir tane bilmiyorum dediğin zaman neden kurtulursun biliyor musun? Bilgiçlik yapmaktan ve o bilgiçliğin içini doğruyla dolduramadığın için bir sürü yalanı taşımaktan kurtulursun. Kişiye günah olarak duyduğunu nakletmesi yeter. Kaynağını soruyorsun. Kaynağı kendinden beter. Nereden duydun? Falandan. Peki o nereden duymuş? Şunu söyleyeyim, uydurulmuş din yalana bağımlı yapar insanı. Yalana bağımlı olur. peygamberinin ağzına, diline 1,5 milyon yalan koymuş, buna da iman etmiş bir adam yalana bağımlıdır, bağımlı. Aynı uyuşturucu bağımlısı gibi. Yalansız yapamaz. Onun için bir uydurulmuş dinciden duyduğunuz herhangi bir şeyi, ne olursa olsun, öncelikle inanmayın. Ölçünüz olsun. İnanmayın. Yani doğal davranış, doğal tepkiniz onu orada dondurmak olsun. Acaba? Acaba olsun. Çünkü yalansız yapamaz. Yalan hayatıdır. Çünkü yalan dinidir, imanıdır. Dini imanı yalan olan başka şeylerde nasıl yalan söylemeden durabilir? Çünkü o kadar kolay söylüyor ki. Hakikat diye bir derdi yok çünkü. Öyle bir dert edinmemiş. Tüm dertlerini sıralat, içinde hakikat derdi yok. Yok öyle bir derdi. Ya bu bilgi gerçek mi? Bu bilgi doğru mu? Düşünebiliyor musunuz? Onun için uydurup duruyor. Onun için. Onun için rüyaya yatıyor. Önce uyduruyor rivayeti, istihare rivayetini. İstihare kelimesi hayır talep etmek anlamına gelir. İstihare, hare, hayırdan gelir. O başındaki ist, elif, sin, te, talep ifade eder Arap dilinde. İstifal babıdır. Hayır talep etmek demektir. Önce bunu uydurmuş. Ondan sonra uydurduğuyla da yetinmemiş, uydurduğunu da beğenmemiş, bir daha uydurmuş rüyaya yatmak olarak. Hadisi de beğenmemiş. Rüyaya yatmak. Peki rüyaya yatıyor. İstişareyi emreder Kur'an. Ortak aklı emreder. Ayetler var. وَشَغِلْهُمْ فِي الْاَمْرِ Hem de vahiy alan peygambere bizzat onlarla istişareye devam et. Yani onlar seni istişarede yanılttılar. Uhud Savaş Konseyi seni istişarede yanıltmasına rağmen yine de istişareye devam et. Yönetim istişare iledir. Yönetimin mantığı ortak akıldır der yani. Hatta bunu kurumsal olana taşır. Şura suresine ismini veren ayette ve emruhum şura beynehum. Onların devlet yönetimi aralarında şura iledir. Allah'ınızın aşkına. 1400 yıldır bu ayetleri nasıl çiğnedik de saltanatı tepemize bela ettik. Sanki bizim kitabımızda yazmıyor. Sanki bizim kitabımızda şura ve istişare emredilmiyor da devlet yönetiminde saltanat emrediliyor. Babadan oğula saltanat emrediliyor. Sülale saltanatı, aile saltanatı emrediliyor gibi biz bugüne kadar bu ayetleri çiğnemişiz. Elin oğlu bulmuş. Bulabildiği kadar, yapabildiği kadar. Ona da burun kıvırmamız yok mu? Muhteşemiz, muhteşem. Bayılıyorum. Bayılıyor. Ya böyleyiz. Dolayısıyla dedim ya, geçen de söylemiştim. Demokrasiyi beğenmeyen şürokrasiyi kurduğunda yedik mi? İçtik mi? Ha? Böyle bir şey kurdun. Böyle bir sistem kurdun. Milletin önüne çıkardın. Bakın Kur'an'ın emriydi bu. Biz de şürokrasi diye ortak aklı harekete geçirecek. Bütün bir akılları şuraya getirecek. El maruf olandan yana, el münkere karşı, insanlığın ortak doğrularından yana, insanlığın ortak yanlışlarına karşı muhteşem bir akıllar birliği, akılları cemaate saf durdurduk. Cemaate dizdik, akıllar namaza durdu. Dedirttiğimiz bir sistem mi kurdunuz? Da dudak büküyorsunuz. Yok, o da yok. Bakınız, hala aynı şey devam ediyor. Adam kaybediyoruz. 80 kilo giriyor, sıfır çıkıyor. 80 kilo giriyor, sıfır çıkıyor. Evet, bu büyük başarı aslında. Ama bu yeni değil. Çok ilginç. Ve onu söyleyeceğim. Geldiğimiz nokta itibariyle bilgisizliğimiz fikrimizin çokluğuna delalet ediyor. Kimin yargıları çoksa onun bilgisizliği, cehaleti daha çok olmuş oluyor. Oraya geliyoruz yani. Yargıları var. Bagajlarında yargılar dolu. Her birinde bir yargı var. Peki bu yargıya seni götüren şey nedir? Hangi bilgilerle bu yargıya vardın? Yok bilgi. Ön yargı. Ön yargı. Hiçbir bilgi yok. Altı boş. Hiçbir bilgi yok. Neyi biliyorsun? Doğuyu biliyor musun? Bilir misin gerçekten? Ne okudun mesela? Hangi kaynaklara ulaştın? Batıyı bilir misin? Şarkı bilir misin? Garbı bilir misin? Yok. Onu bilmezsin. Tarihi bilmezsin. Okumadın çünkü. Hatta araştırmadın. Hiç araştırmadın. Masal anlattılar sana. Yalan söylediler. Yalan söyleyen tarih utansın diye de yalan söylediler. Düşünün. Adını böyle koyarak da yalan söylediler. Yani falanca yalan söylüyor diyen bir yalancıyı düşünün. Onun gibi işte istiharede böyle bir şey. Ve rüyaya yatırdılar insanları. Uyu dediler, uyu. Rüya gör. Hakikat rüyanda gelecek. İnsanlar uyanmadılar. Aslında insanlar uyanıkken de uyuyorlar. Zombi gibiler. Gerçekten ben rüya anlatan uydurulmuş dinci görmedim. Niye? Rüyanızı anlatmak için uyanmanız lazım. Uyanan bir uydurulmuş dinci görmedim ki. Uyansaydı uydurulmuş dinci olmazdı. Uyanan bir uydurulmuş dinci görmedim. Rüyanızı anlatmak için uykudan uyanmanız lazım. Peki rüyasını anlattığını söyleyenlere ne demeli o zaman? O da bir rüya. Anlatabiliyor muyum? Rüyasını rüyasında anlatan ve rüyasını anlattığını söylerken de üçüncü rüyayı görendir. Sürekli uyku hali. Sürekli yatış. Uyanık hiç öyle olmaz ki. Onun için bilgi işte bu noktada önem kazanıyor. İman ağacının da köküdür bilgi. İman ağacı. Dört tane unsuru var. Marifet. Tasdik, ikrar, amel. Ama temeli yine bilgi. Görüyorsunuz. Niye? Bilmediğiniz konuda iman edemezsiniz. Onun için neye iman ettiğinizi bileceksiniz. Allah Resulü Bedir'e gidiyor. Savaş olacak. Düşman ordusu geliyor. Düşman ordusunun kaç kişi olduğunu bilmiyor. Bilmiyor efendim. Allah Resulü falan şeyh olsa bilirdi. Ama Allah Resulü bilmiyor. Ve bir müfreze çıkarıyor. Müfreze düşman ordusunun öncülerini yakalayıp getiriyor. Onları sorguya çekiyorlar. Sorgu sırasında şunu soruyor Allah Resulü. Kaç deve kesiyorlar günlük yemek için? Bir gün 10, bir gün 9. Ha, tamam diyor. Şu kadar insan var orada. Çünkü eğer o kadar deve kesiyorsa o kadar deve kaç kişi yer? Asker sayısını oradan çıkarıyor. Ama bilmiyor. Eşine iftira ediliyor. 40 gün, 50 gün bekliyor, bilmiyor. Eşine yapılanın iftira mı olup olmadığını şeyhin olsa bilirdi değil mi? Büyük oyunu görürdü, büyük oyunu. O büyük oyun var ya. Ne kadar büyük oyun gören var ya. Komple paranoyak olduk. Herkes büyük oyun görüyor. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Yüksek İslam'da okurken paranoyak olmuştu. Daha sonra çıldırdı zaten. Beni MİT takip ediyor derdi. Yahu Ali sen kimsin de MİT takip etsin derdim. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Sen kimsin de MİT takip ediyor? Vallahi Mustafa beni MİT takip ediyor derdi. Bak şu derdi. Ondan sonra ertesi gün yürürken bir başkasını gösterirdi. Onu unutur, onu gösterirdi. Ve paranoyak olmuştu böyle. Gece gündüz kendisini MIT'in takip ettiğini söylerdi. Efendim, topyekün milletçe paranoya hapı içtik. Onun için herkes gece gündüz bulmaca çözüyor. Büyük oyunu gördünüz. Hangi büyük oyun ya? Büyük oyunu gören adam öncelikle aynaya baksın. Aynaya baksın. Aynaya. Niye aynaya baksın? Ben kırılmaktan yoruldum. Ben ayna olayım dedim. Çok kırdılar. Ayna olursanız kırarlar. İnsanları kendilerine göstermeyeceksin. Çünkü insanlar kendi yüzlerini görecek kadar yiğit değiller. Çünkü insanlar kendilerini görecek kadar dürüst değiller. Yalanla yaşıyorlar. İmajla yaşıyorlar. Maskesiz yüzlerini görmeye dayanamıyorlar. Onu gösterene saldırıyorlar. Onun için bari kendilerini seyretsinler. Bir başkası ayna olmasın, kırarlar. Kırıyorlar. Ama kendilerini de kendilerini seyretmiyorlar. Kur'an söylemesine rağmen seyretmiyorlar. Evet. Kur'an söylemesine rağmen seyretmiyorlar. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sen hesap görücü olarak sana yetersin. Herkes kendi muhasebesini tutmalı. Tutmalı ki bir başkası onun muhasebesini yapmak zorunda kalmasın. Ama bu anlamda bilgiye değer veren bir topluma dönüşmemiz için de maalesef bir gayret görmüyorum. Bu anlamda silsile halinde her şey dedikodu, her şey mitoloji, her şey yalan, her şey hurafeye dayalı olarak zincirleme gidiyor. Uydur uydur ibedir. Her şey uydurma. O onu uyduruyor, o onu uyduruyor, o onu uyduruyor, o onu uyduruyor. Hangi alana giderseniz gidin. En sonunda zararı kendiniz görüyorsunuz, biliyor musunuz? Bakıyorsunuz, hamaset, yani necasetten taharet, hamasetten taharet, bunu biliyorsunuz artık. Evet, necasetten daha büyük taharettir hamasetten taharet. Hamasetten taharet etmeden bu topluma bir şey anlatmak mümkün değildir. Ama çok ilginç. Hamaseti köpürtüyor, köpürtüyor, köpürtüyor. Fakat çok özel bir mal alacağı zaman bakmışsın yabancı markaya sarılıvermiş. Hamaset köpürtüyordun. Sen demek ki hamaset köpürttüğünün de farkındasın. Yalan söylediğinin de farkındasın. Kendini de aldatıyorsun. Yerli arabaya hiç güvenmediniz bakın. İlk fırsatta, paranızın olduğu ilk fırsatta yabancısına. Yerli telefona da güvenmezsiniz. Peki hocam güvenmemizi ister misiniz? Vallahi istemem. Tavsiye eder miyim? Vallahi etmem. Niye? Kalite yok. Niye kalite yok? Bir cevap daha isterim. Standart yok. Standart yok. Kadersizlik budur. Standartsızlık kadersizliktir. Bu toplum Allah'ın koymadığı maddeyi kadere ilave etti. Bakara 177 orada, Nisa 136 oradayken iman umdesi uydurdu koydu ama öbür taraftan Kur'an'da Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır ayetine iman etmedi. Yani bir ölçüyle, bir standartla. Hiçbir standarda uymaz. Eve çağırdığınız tamirci uymaz. Uymaz. Emin değilsiniz. Emin değilsiniz. Gerçekten kombiniz yapıldı mı, yapılmadı mı? Gerçekten kombine değiştirmesi gereken parçayı değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Daha fazlasını, değişmemesi gereken parçayı da aldı mı? Bundan emin olamazsınız. Olamazsınız. Niye? Dedim ya, iş ahlakı yok. Arabayı götürdünüz. Şimdi servis dışına götüreceksiniz. Servis 3 katı, 2 katı. Orada yarımını vereceksiniz. yapacaksınız ama da nasıl güveneceksiniz? Şimdi çıkan parça 15 tane, giren parça 11 tane. 4 tane artmış. Fazla diyor. Fazla diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir toplumun kalitesi entelektüellerinden ölçülmez. Bir avuç insandan yola çıkarak kalite ölçülmez. Kalite berberinizden, kalite tamircinizden, kalite terzinizden, kalite sütçünüzden ölçülür. Kaynatılmış süt getirdim diyor. Niye kaynattın diyorsun? Yazdı da onun için diyor. Peki yağını almışsın diyorsun ama süt katma, su katmadık diyor. Çok ilginç değil mi? Savunma mekanizmasına bakar mısınız? Ya adeta öyle bir süper zeka var ki, akıl değil bu. Bu zekadır. Zekadır bu, akıl yok. Akıl olsa böyle yapmaz zaten. Zekadır bu. Öyle bir süper. Şimdi o şöyle derse ben şöyle derim. O şöyle derse ben şöyle derim. Adam belki de 5 adım hazırlıklı zihinde. O şöyle derse ben şöyle derim. Ne yapacaksınız? Bununla nasıl baş edeceksiniz siz? Nasıl baş edeceksiniz? Doğala özdeş aromalı. Ne bu ya? Doğala özdeş Allah'ınızın aşkına bir şeyin üstüne böyle yazıyorsa anında bırakın. Anında bırakın. Doğala özdeş aromalı ne demek? Şimdi çok ilginç. Evet, seni öldüreceğim demek. Tamam mı? Evet. Ey sevgili aptalım, gel bir öpeyim demektir. Doğala özdeş aromalı. Nar ekşisi mi diye alıyorsun? Şimdi nar diye bir şey yazıyor orada. Ama ya okumuyorsun ki zaten. Çünkü öyle bir şeyin gelişmemiş. Bilgi istemiyorsun. Senin bilgi istememenden istifade ediyorlar. Seni aldatmak için senin bilgiye değer vermediğini biliyorlar. Bilgiye değer vermeyen bir toplumun içinden çıkarıyorsunuz. Herkes yalan söylüyor bu manada. Maalesef. İstisnalar kaideyi bozmaz. Doğala özdeş aromalı. Evet, tam da uydurulmuş din budur işte. Doğala özdeş aromalı bir din. Yani İslam aromasını nasıl ettilerse bir yerlerden ele geçirmişler, içine sıkmışlar şirkin, şirki pazarlıyor. Bu İslam'dır. Peki nedir? Doğala özdeş aromalı efendim. Tam da değildir ama doğala özdeştir. Nedir? Şirke İslam kılıfını giydirmiş, sana pazarlıyor. Şirk. Eğer götürsen de Kur'an laboratuvarında tahlil ettirsen içinden iman kanserojenlerini görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? İman kanserojenlerini görüyorsun. Evet, iştahlı gidiyor ama vaktimiz fazla yok. Burada keseyim en iyisi. Siz anladınız ne demek istediğimi. O ayeti tekrar ediyorum. Nisa suresi 36. ayet. Lütfen, yani İsra suresi 36. ayet. Lütfen bu ayetleri tesadüfen okumuyorum. Bu ayeti bulmanız için Kur'an'ı baştan sona aramanız lazım. Arasanız yine de gözünüze çarpmayabilir. Onun için bunlar nirengi, bunlar insanlığa yönelik, insanın hayat kalitesini, akıl kalitesini, geleceğini aydın etmeyi amaçlamış ayetler. Bunları öyle geçmeyin. Ne yapın? Bir dahaki buluşmamıza kadar ne olur bu ayet portföyünüze girsin, hafızanıza girsin. Ve bunu kullanın da. Hatta namazlarda okuyun. Ama artık portföyünüze girsin. Bilgi dağarcığınıza girsin. Orada olsun. Çünkü çok önemli. Nirengi, yani röper taşı. Buradan alacaksınız ölçüleri. Kadastroyu buradan yapacaksınız. Yani size din diye getirilenlerin kadastrosunu buradan yapacaksınız. Düşünce diye, siyaset diye, ticaret diye, bilim diye, ilim diye, sanat diye, spor diye. Yani anal diye, gelenek diye getirilenlerin ölçülerini buradan alacaksınız. Yoksa röper taşınız olmazsa kadastro yapamazsınız. Yaparsanız da kul hakkı yersiniz. Herkesin hakkını, onunkini ona, onunkini ona, onunkini ona karıştırırsınız. Olmaz. Çarşı karışır. Onun için bu ayetleri lütfen akılınızda tutun. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Bilmediğin şeyin peşinden gitme. Hiç şüphe yok ki işitme de, görme de, vicdan da bundan hesaba çekilecektir. Allah doğru söyler.